Book 2 82 82 82 الماضي 2 Verleden tijd deel 2 Verleden tijd 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Moest je een ziekenauto roepen? Moest je een ziekenauto roepen? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Moest je de arts roepen? Moest je de arts roepen? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Moest je de politie roepen? Moest je de politie roepen? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Waarom kon je niet op tijd komen? Waarom kon je niet op tijd komen? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Waarom kon je de weg niet vinden? Waarom kon je de weg niet vinden? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Waarom kon je hem niet verstaan? Waarom kon je hem niet verstaan? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. لم أستطع أن أجد الطريق. لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Ik moest een taxi nemen. Ik moest een taxi nemen. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Ik moest een plattegrond kopen. Ik moest een plattegrond kopen. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Ik moest de radio uitzetten. Ik moest de radio uitzetten.